Trójki. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 14 kwietnia, minęła 19. Justyna Mączka i Radosław Mróz. Zapraszamy na serwis Trójki. Wierni Kościoła Rzymskokatolickiego w Wielki Piątek uczestniczą w drogach krzyżowych. W Koloseum papież będzie rozważał tragedię współczesnego świata, wojnę czy problem imigrantów. W objętej wojną Syrii rozpoczęła się ewakuacja mieszkańców czterech oblężonych miast, którzy głodują i nie mają pomocy lekarskiej. Prokuratura będzie ustalała okoliczności i przyczyny katastrofy budowlanej w Toruniu w czasie pracy rozbiórkowych. Runęła część kamienicy, pod gruzami zginął pracownik. Za godzinę ulicami Warszawy ruszy Droga Krzyżowa. Podobnie będzie, albo już jest w wielu miastach. Dziś Wielki Piątek, dzień bardzo ważny dla chrześcijan. Podczas Drogi Krzyżowej w rzymskim Koloseum pod przewodnictwem papieża, która zacznie się o 21:00, rozważane będą dramaty współczesnego świata. Będzie mowa o przemocy, ofiarach wojen, gwałconych dzieciach, torturach i dramacie imigrantów. A wcześniej rano, zgodnie z tradycją, Misterium Męki Pańskiej odbyło się w Kalwarii Zebrzydowskiej. Wzięło w nim udział kilkadziesiąt tysięcy osób. Ja żadnej winy w nim nie znajduję. Teraz królestwo moje nie jest stąd. Dla nas święta to jest tu Droga Krzyżowa w Kalwarii. Liturgia, kazania, człowiek już jest do tego przyzwyczajony i tu nas ciągnie po prostu. No warunki są takie, to mnóstwo ludzi, no to dodatkowo dodaje emocji. Potrzebny jest ten jeden dzień takiego odpoczynku, wyciszenia przed największym zdarzeniem w historii chrześcijaństwa. Jezus Nazareński, niech będzie za miasto na Golgotę dziś jeszcze wyprowadzony i ukrzyżowany. Tradycja odprawiania w Kalwarii Zebrzydowskiej Drogi Krzyżowej sięga początków XVII wieku. W inscenizację wydarzeń Wielkiego Tygodnia zaangażowanych jest co najmniej około 100 aktorów, amatorów, bo to mieszkańcy Kalwarii i klerycy miejscowego seminarium. Eksperci ustalają okoliczności katastrofy budowlanej w Toruniu. Jak już informowaliśmy w serwisach Trójki, w czasie prac rozbiórkowych niezamieszkałej kamienicy runęła część konstrukcji. Zginął jeden z pracowników przygnieciony przez ścianę frontową budynku. Mieszkańcy Torunia mówią, że nic nie zapowiadało tak tragicznego wypadku. 2 godziny temu tędy przechodziłam i w sumie wszystko chyba było okej. Okay. Wyburzali. Najpierw zaczynali od dachu. Potem tak widziałam te ścianki, już w sumie tych jakichś ścian nie było. Taka tragedia. Starszy kapitan Nakradusz Sec. W trakcie prac budowlanych jeden z pracowników został przygnieciony przez ścianę frontową budynku. No niestety pomimo wysiłków lekarzy nie udało się go ratować. Lekarz stwierdził zgon. Wynika, że był w bezpośrednim sąsiedztwie tej ściany. Na miejscu znajdowały się 4 osoby firmy budowlanej, która pracowała przy rozbiórce budynku. Pozostałym nic się nie stało. Bezpiecznie. W wyniku przewrócenia się ściany budynku uszkodzeniu uległa rura gazowa. Na chwilę obecną wyciek gazu jest zamknięty, także nie ma tu dodatkowego zagrożenia. Na miejscu są odpowiednie służby, a sprawę będzie badać prokuratura. Światowe mocarstwa potępiają nawzajem swoje działania w Syrii. Większość państw krytykuje reżim Bashara al-Assada, a także Rosję jako współodpowiedzialną za atak chemiczny, w którym zginęło co najmniej 87 osób. Natomiast władze Rosji, Syrii i Iranu potępiają atak rakietowy USA na bazę syryjskiego lotnictwa, który miał być odwetem za atak chemiczny. W tym przypadku też były ofiary wśród ludności cywilnej. Dziś w Syrii rozpoczęła się natomiast ewakuacja mieszkańców 4 oblężonych miast. Chodzi o miejscowości od 2 lat otoczone przez wojsko albo partyzantów. Mieszkańcy nie mają żywności, a wielu wymaga natychmiastowej pomocy medycznej. Wojciech Cegielski. 4 małe miasteczka od miesięcy pojawiały się na czołówkach mediów. Wszystkie od 2015 roku były oblężone przez oddziały zbrojne, a na miejsce nie docierała żywność, leki i brakowało też wody. ONZ twierdzi, że część mieszkańców zmarła z głodu. W ostatnich tygodniach armii oraz umiarkowanej opozycji sprzymierzonej z częścią islamistów udało się porozumieć w sprawie ewakuacji mieszkańców. Chodzi w sumie o ponad 30 tysięcy osób. Teraz mieszkańcy miast Foa i Kefraja, sympatyzujący z armią prezydenta Asada, a okrążeni przez rebeliantów, zostaną przetransportowani busami do opanowanych przez armię rejonów w prowincji Aleppo. Z kolei mieszkańcy opanowanych przez rebeliantów miast Madaya i Zabadani, okrążonych przez wojsko, trafią do rebelianckich rejonów w prowincji Idlib. ONZ ocenia, że w Syrii niemal 5 milionów ludzi żyje w miejscach, w których teraz toczą się walki. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Na koniec w serwisie Trójki raz jeszcze o świątecznych wyjazdach. Tym razem przenosimy się do Grecji. W tym roku Wielkanoc w Kościele Katolickim i Greckim Kościele Prawosławnym obchodzona jest w tym samym czasie, a to spowodowało, że turystów jest znacznie więcej. Prawdziwe turystyczne oblężenie jest na greckich wyspach. Większą niż w ubiegłym roku liczbę turystów przyciągnęła też do Grecji wyjątkowo słoneczna pogoda. Agenci turystyczni podkreślają, że wpływ na to ma również niestabilna sytuacja w Turcji i Egipcie, ale też w krajach unijnych, które w ostatnim czasie zostały dotknięte atakami terrorystycznymi. Turyści chętnie uczestniczą w bogatych i różnorodnych uroczystościach i obrzędach. Przykładowo na wyspie Korfu mogą oni swobodnie tłuc gliniane dzbany na ulicach i uczestniczyć w wyjątkowej procesji, a do tego kąpać się w ciepłym już Morzu Jońskim. Poza Korfu najwięcej turystów przybyło na Santorini, Paros, Kretę i Rodos. Jest wśród nich wielu obywateli Wielkiej Brytanii, USA, Indii i Chin. Nie brakuje też naszych rodaków. Z Aten relacjonowała Beata Kukiel-Wrajla. Kolejny serwis w trójce o 20. Teraz już wiadomości sportowe. W studiu jest Michał Olszański. Dobry wieczór. Wojciech Pszczolarski zdobył w Hongkongu brązowy medal Mistrzostw Świata w kolarstwie torowym w wyścigu punktowym. Wygrał Australijczyk Cameron Mayer, drugi był Belg Kenny Decatele. To drugi medal dla Polski w tej imprezie. Przypomnę, że wczoraj złoty medal w skreczu wywalczył Adrian Tekliński. Bardzo blisko podium była dziś także Daria Pikulik, której do podium w konkurencji Omnium zabrakło zaledwie 5 punktów. Polka zajęła ostatecznie 4. miejsce, a wygrała Brytyjka Katie Archibald. Ma na swoim koncie złoty i srebrny medal Mistrzostw Świata, srebrny Pucharu Świata i złoty Ligi Światowej. 3 razy zdobył Mistrzostwo Polski ze Skrą, a z Itasem Trentino był mistrzem Włoch i wygrał Ligę Mistrzów. Kto to taki? Michał Winiarski. Właśnie ogłosił, że kończy karierę zawodniczą. Oficjalne pożegnanie tego znakomitego zawodnika PGS Krybełchatów odbędzie się podczas pierwszego finałowego meczu Mistrzostw Polski z Zaksą Kędzierzyn-Koźle w środę 19 kwietnia w łódzkiej Atlas Arenie. Francuska policja prowadzi dochodzenie w sprawie okoliczności, w jakich doszło do bijatyk i zamieszek przed wczorajszym meczem Olympique Lyon z tureckim Beşiktaşem Stambuł w piłkarskiej Lidze Europy. Oficjalnie na trybunach zasiadło 2800 fanów Beşiktaşu, którzy kupili bilety w Stambule, ale tysiące Turków przyjechało z Niemiec, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Połowę 50-tysięcznego stadionu stanowili kibice tureccy, którzy zaatakowali, obrzucając różnymi przedmiotami miejscowych. Turkom udało się w kanapkach czy w spodniach przemycić petardy i race. Ich wybuchy spowodowały panikę wśród Francuzów, którzy bezpieczeństwa szukali na murawie boiska. Po pół godzinie żandarmerii udało się opanować sytuację. Kilkudziesięciu najbardziej agresywnych Turków zatrzymano, kilka osób doznało lekkich obrażeń. Według wstępnych analiz winę za to ponosi klub Olympique Lyon, który w niefrasobliwy sposób rozprowadzał karty wstępu. Nie wiadomo też, jak na trybuny mogli wejść kibice tureccy nie mający biletów. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Dodam, że mecz zakończył się zwycięstwem Lyonu 2-1, a w ekipie Lyonu nie było tym razem w składzie Macieja Rybusa. Hokejści na trawie Grunwaldu Poznań odpadli z rozgrywek Ligi Mistrzów. W Eindhoven, gdzie odbywa się turniej finałowy, w meczu 1/8 finału przegrali z RCD Polo Barcelona 0-6. Krzysztof Lijewski i Karol Bielecki wracają do reprezentacji Polski w piłce ręcznej. Obaj zawodnicy zrezygnowali z występu w narodowej drużynie po Igrzyskach Olimpijskich w Rio. Jednak po porażkach z Serbią i Rumunią w eliminacjach Mistrzostw Europy sytuacja drużyny narodowej jest tak niewesoła, że trener Dujszebajew sięga po doświadczonych i sprawdzonych w boju zawodników. Tyle informacji na dziś. To już ostatni serwis sportowy. Jutro rano spotka się z Państwem jeszcze Michał Gąsiorowski. Ja w imieniu całej redakcji, moim własnym, życzę Państwu spokojnych, miłych świąt. Nocna, deszczowa i chłodna z niewielkimi przymrozkami na południu kraju. Jutro w ciągu dnia pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Najcieplej będzie na Dolnym Śląsku, tam do 14 stopni. Najchłodniej w Suwałkach, 8. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wigilia Wielkanocna 2017 w Trójce. Takim kluczem do nazwania tego czasu jest pustka, która w pierwszym skojarzeniu jest negatywna. Boimy się tego, że nic nie ma. Ale taka pustka może mieć też swoją ogromną siłę, bo ona jest zrobieniem miejsca. Ona jest wyczyszczeniem czegoś. Zapraszam Barbara Marcinik na tradycyjne spotkanie przy stole z symboliczną święconką w roli przewodnika po tajemniczym czasie między Wielkim Tygodniem a świętami. Wystąpi ksiądz dr Krzysztof Niedołtowski w sobotę o 22:00. Zdrowia, nadziei i harmonii życzymy. Autopromocja. Na zegarach 19:09. Droga Krzyżowa Jerozolima 2017. Tak jak przez cały dzień w Trójce, przenosimy się po raz kolejny do Jerozolimy. Kolejne stacje współczesnej Drogi Krzyżowej przemierza z mikrofonem Marcin Gutowski. 14 i ostatnia stacja to grób. Jerozolima to miejsce tylu świętych, ilu szaleńców i tylu cudów, ilu urojeń. Każda z tego typu historii jest jednak niezwykła, tak jak niezwykły jest widok Żyda modlącego się przy grobie Chrystusa. My name is Ron. I live in Tel Aviv. Mam na imię Roan. Mieszkam w Tel Awiwie, a moi rodzice pochodzą z Polski. That's why I speak a little Polish. Dlatego mówię po polsku, nie bardzo dobrze, ale coś rozumiem. Mężczyzna opowiada mi historię sprzed lat, która sprawiła, że regularnie wraca do bazyliki. To ja byłem w Miaszerem, to był sobota. Byłem tam z grupy. Był pan przewodnikiem? Tak. I tam była taka atmosfera ciężka. In English, okay? I was not very welcomed. Nie byłem mile widziany z grupą turystów w dzielnicy ortodoksyjnych Żydów w szabat. Potraktowali mnie bardzo ostro. To była sobota i nie wolno pracować w sobotę. Ja tam pracowałem. Kilka godzin afterwards, później przyszłem tutaj i tutaj to był coś innego. Tutaj, nie wiem jak to mówić, I met Jesus Christ. Here. Tutaj, w ten kapela Maria Magdalena. Tutaj byłem, siedziłem tutaj sam i widziałem Jezus. On mówił do mnie, on był ze mną. I kilka minut później był procesja. Tutaj ojciec Władysław był, on nie znał mnie. On rozumie, że coś się dzieje. And like he took me like under his wings. I wziął mnie pod swoje skrzydła, zaopiekował się mną. Od tej pory przychodzę tutaj ze swoją rodziną, kiedy tylko mogę. Czuję się tu jak w domu, a Franciszkanie są jak przyjaciele, jak moja rodzina. Pytam Roana, czy w związku z tą przemianą nadal uważa się za Żyda. Tak, jestem Żydem. Po prostu spotkałem Mesjasza, ale to część mojej żydowskiej tożsamości. Bycie Żydem i przyjęcie Chrystusa to najpiękniejsza rzecz. Współczesną drogę krzyżową przymierzą z mikrofonem Marcin Gutowski. Droga krzyżowa Jerozolima 2017. Łączymy się ze studiem imienia Agnieszki Osieckiej. Jest tam Mariusz Owczarek. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie w ten wyjątkowy wieczór. Także u nas wyjątkowy dziś bardzo w Trójce, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Spotkanie bowiem przed nami z muzyką z płyty Stabat Mater Dolorosa. Przy mikrofonie za chwilę Adam Rymasz, przy fortepianie Witold Janiak, a fragmenty katechezy starożytnej będzie czytał Dariusz Kowalski. Co się stało? Wielka cisza spowiła ziemię. Wielka na niej cisza i pustka. Cisza wielka, bo król zasnął. Ziemia się przelękła i zamilkła, bo Bóg zasnął w ludzkim ciele, a wzbudził tych, którzy spali od wieków. Bóg umarł w ciele, a poruszył otchłań. O ogrodzie oliwny, widok w tobie dziwny. Widzę Pana mego, na twarz upadłego.